الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, resmi nakısı okumuştuk. Değil mi? Ve resmi nakısı ve huvellezî yeterekkabu an aradiyyâtin tahtassu cümletuha bi hakîkatin vâhidetin ke gavlina fî te'rifil insâni innehu maşin alâ kademeyhi arîzul evfâri bâdil beşereti müsteqîmul kâmeti dahâkum bittab demiştik. Doğru mu? Evet. Bunu demiştik, anlattı. Şimdi ve emma ile suali mukaddere cevap veriyorum. Musannif Hazretleri burada. Şimdi tarif burada. Resmi nakısa yapılan tarif ve huvellezî yeterakkebu an aradiyyâtin tahtassu cümletuha bi hakîkatin vâhidetin. Bir hakikate, mesela insana, hepsi ait olan araziyattan meydana gelen resmi nakıs. Bu resmi nakısın aslında bir tanesidir. Ha? Dün bunu okumuştuk. Tabii hocam. Şeyde. Taksimler demiştik mesela. Başka da yine lafızla misalle tarif etmek resmi nakıstır demiştim onu. Evet. Şimdi deniyor ki sanki şöyle bir şey deniliyor. Tarifur resmin nakısı gayru camiin. Efradını cami değildir. لِأَنَّهُ يَشْمَلُ لِأَنَّهُ çünkü resmin hakkında yeşmelü şamildir. بِمَجْمُوعِ الْخَاسَّةِ hassanın tamamına da şamildir. Hassayla da mesela, hassayla da yapıldığında yine ne olabilir? Hassayla yapılır. Resmin hakkız. Tek. Yani tek hassayla bir tane. Ne olur yine? Resmin hakkız olur. Sadece bir hasıyla da yapılsa resmin hakkısı oluyor. Peki. Ve emmet ta'rifu biddâhiki fakat. Sadece dâhik ile tarif yapmak. Mesela fi ta'rifil insan. İnsanı tarif etmekte. Eddâhiku dedik. Şimdi tamam, dâhik ile tarife gelince. Şimdi bunda ne murad edilebilir? Fe in üride eğer murad edilirse bihi bununla. Yani eddâhik kavliyle murad edilirse ne murad şimdi? Dâhik nedir? Vasıftır. Ona ne lazım? Mevsuf. Eddâhik. Eddâhik yani eğer bununla murad edilirse el hayvanu dâhiku. Dâhik sıfat olduğuna göre ona ne lazım? Mevsuf. El hayvanu dâhiku murad edilirse el hayvanu dâhik murad edilirse o zaman ne oldu? Resmi tam olur hocam. Ha, ferasmun tamun. O zaman resmi tam olur. Ebeyn uride bihi eğer dahikle murad edilir. Şeyüllezî lehud dihku. O zaman femin hâzel kabil. O zaman ne olur? Femin hâzel. Resmi nakıs kabilinden olur. Femin hâzel kabili. Yani femin el resmi el nakıs. Tamam, resmi nakıs kabulün. Niye? Liyenne şeyiyyete arizatün arizidir lehu ona. Ariz olan bir şey diyelim. Peki. Ve evet. Ve emma in uride bihi biddahik dahik ile eğer murad edilirse el cismu dahiku gülen cisim murad edilirse fakat zekeru mantıklı yön zikretmişler ki ennehu bu yani cismu dahik eyvan kema yeterakkebu minel araziyyah arazilerden meydana gelen tanım gibi resmi nakıstır. Yani kast ediyorum el murakkebe minel cinsil ba'idi vel hassa Efendim ben burada neyi kastediyorum? Cinsi ba'id ve hasıdan meydana gelen, ki o da nedir? Resmin nakısın. Resmin nakıstır. Evet, resmin nakıstır. Ma ennemâ zekerehu. Şununla beraber ki Musannif Hazretlerinin zikretmiş olduğu tarif leyse şamilen lehu. Evet. Leyse değildir şamilen lehu. Yani lir resmin nakıs. Resmin nakısı şamil değil. Elleri öyle resmi nakıs ki yeterekkebu minel cinsil ba'idi vel hasla. Değil mi? Cinsi ba'id ve hasadan meydana gelen resmi nakısı şamil değildir. Oysa bak zavabütül marifede onu gördük değil mi? Zavabütül marifeyi okurken gördük orada. Neydi? Cinsi ba'id ve hasadan meydana gelirse ne oluyordu? Resmi nakıs. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكْ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوِيلِ. Burada ne lazımdır? Tevil lazımdır. Tamam. Tevil edeceğiz yani. Ha. Musannif Hazretleri'nin sözünü resmi nakısa yaptığı tanımı yani. وَهُوَ الَّذِي يَتَرَكِبْ عَنْ عَرَضِيَّةٍ تَخْتَصُ جُمْلَةُ وَبِحَقِقِدٍ وَاحِدَتِينِ. Ne yapmak lazım kardeşim? Tevil. Tevil etmek lazım. Tamam mı? Yani resmi nakısın tarifinde bir tevili zikretmek lazım ki liyekune camia. Değil mi? Evet. Güzel. Güzel. Peki bu tevil nasıl? İmma ya bir an yukale denilmesiyle. Ne denilecek? İnnehu bu resmi nakısın tanımı. İnnehu inne tarifel resmi nakısı. Bu Musannif Hazretlerimizin yapmış olduğu resmi nakısa tanım innehu min babi taglibi, taglib babındandır yani. Ha. Taglib babındandır. Tamam mı? Çünkü cinsi ba'ide de ala vecih taglib, taglib vecihiyle şöyle arazi denebilir. Cinsi ba'id aslında nedir? Cinsi ba'id zatidir. Zatidir ama cinsi ba'id olduğundan dolayı ona arazi de arazi denmesi de mümkündür. Tamam. Çünkü resimlerde arazi olması gerekiyor. Tamam. Anladın? Burayı. Yani Musannif Hazretleri araziyi zatiye taklip etmiş yani. Ha. Orada yani Musa'nın an araziyatin dedi ya, an araziyatin ev zatiyatin garibe yani. Ha. Yani cinsi ba'id an ecnasil ba'ide ve an araziyatin yani. Araziyat bu da, araziyat demesi Musannif'in tarihte şimdi cinsi ba'iti zikretmedi ya. Yani şöyle demedi kardeşim. Ve huvellezî yeterakkebu min cinsil ba'idi vel khâsati ve an araziyatin tahtassu cümletuha bi hakikatim. Böyle demedi. Araziyat dedi ya. Araziyat dedi. Araziyatın içinde neyi kabul etti? Cinsi ba'id ile khâsaydı. Ne yaptı? Khâsa zaten araziyattandır. Cinsi ba'idi de ne kabilinden kabul etti? Araziyat kabilinden kabul etti. Anladın? Evet hocam. Yani yutlaku el araziyyu alel cinsil ba'idi ala vecihit taglibi. Tamam? Taglib vecihiyle söyle cinsi ba'ide arazi itlak edilebilir. Anladın hemşerim şimdi burayı? Sen diyor yani niye takılıyorsun ki ve huvellezî yeterekkebu an araziyatin dedi. Araziyatin deyince arazilerden, arazi olanlardan meydana gelen tanımdır. Ama cinsi ba'id ile hasadan meydana gelen o da resmi nakıstır. Ama girmedi buraya ya. Tevil ile giriyor. Cinsi ba'id de ne kabilinden kabul edildi? Ne olarak kabul edildi? Araziyat. Ya böyle tevil ev veyahut da evet, şöyle diyeceksin. Min itlaqi yani tevil bi an yuqal innehu inne ta'rifer resmin naqisi min babit taglib babındandır. Yani musannif yani taklit babındandır. Gallebel musannifu el araziye alezzati. Araziyi zatiye taklit etti. Ev min itlaki ev min itlak ismil külli. Küllün itlak edilmesi alel cüz'i. Tamam. Cüz'e. Yani küllün cüz'e itlakı kabilindendir. Şimdi zati ile araziden meydana gelen ne olur? Zati mi olur, arazi mi olur? Zati mi? Zati ile araziden meydana gelen zati mi oluyor, arazi mi oluyor? Arazi oluyor hocam. Resim yani bak küllü arazi resimdir. Resimler arazidir, değil mi? Hı. Bak arazidir. Ece zati var. O hayır, şey diyecektim. Yani ona biz arazi diyoruz ya. Zati ve araziden meydana gelene arazi diyoruz da hocam. Evet, tabii arazi diyor işte. Arazi dememizin sebebi hem küllü cüz'e ne yaptık? İtlak edildi. Küll ne? Arazi. Cüz ne? Zati olan. Küllü cüz'e itlak edildi yani. Anladın? Hocam tam mı ters? Kül olan? Kül olan arazi. Kül olan mecmu'u. Zati değil mi hocam? Hayır, arazi. Arazi itlak ediliyor. Arazi dedik. Arazi derken o arazinin içinde zati olan da var. Peki araziyi, zatiye niye itlak ediyoruz? Cinsi ba'ide de arazi dendi. Çünkü o zati ile araziden meydana gelen arazidir. Bak, zati arazi eşittir. Arazi. Arazi dediğin zaman şu küllün değil midir? Arazi küllün ismidir. Küllün ismi olan araziyi şu zatiye ne yapmış oluyorsun? Söylemiş oluyorsun, itlak etmiş oluyorsun. Halbuki zati burada cüzdür yani. Kül, ikisi birden oldu mu arazi. Araziyi nereye itlak ediyorsun? Zatiye itlak etmektir yani. Araziyat deyince ona araziyat denmesi küllü ne oluyor çünkü? Zatiyle araziden meydana gelen resim olduğu için arazi oluyor yani. Anladın? O yüzden cinsi ba'itle araziyat tam meydana gelene resim dedi. Araziyat onun için dedi yani. Ha. Hayır, resim oluyor. Dedi. Resim tabii. Resim oluyor. Resmin hakkı salıyor. Tamam. Evet. Min itlak ismil külli. Küllün itlak edilmesi. Kül ne? Bak altta. Bi mecmu'il mürekkeb mine zati vel arazi. Tamam mı? Zati ve arazinin mecmu'u itlak ediyor. Alel cüz'i. Cüz'e itlak ediliyor yani. Cüz'i üzerine itlak ediliyor. Cüz ne? Yani o zatiye de arazi dendi yani. Tamam. Hocam altında cüz'i şeyi de tarif etmiş. Sanki. Yok. Yani arazi demiş. Yanlış mı hocam orası? Ya arazi deniyor. Bak arazi deniyor. Zatiye arazi deniyor yani. Zatiye arazi itlak edildi. Yani arazi zatinin üzerine itlak ediliyor. Zatiye arazi deniyor. Neden? Mecmu itibariyle. Mecmuna çünkü arazi deniyor. Yani. Tamam. Ya altındaki arazi seni aldatmasın. Tamam. Evet hocam. Bak zaten şu fe inne mecmu'al murakkebi mürekkep olanın mecmu'u minezzatiyyi vel aradî zati ve aradîden mürekkep olan aradîyün arazidir. Arazi nereye itlak ediliyor? Cüz'e itlak ediliyor. Cüz ne? Zati orada cüzdür, arazi de cüzdür. Arazi olan arazidir zaten. Zati olana da arazi dendi. Niye? Mecmu itibariyle hepsi nedir? Arazidir. Yani dolayısıyla Musannif Hazretlerinin ve huvellezî yeterekkebu an araziyatin dediğin zaman cinsi ba'id hasadan meydana gelen de ne yapmış oluyor? Oraya küllün cüze itlakı teviliyle oraya girmiş oluyor. Yani ona arazi niye dediler? Cinsi bayit demeye gerek yok ki. Çünkü zati ile hasadan meydana gelen tanım resim oluyor. Dolayısıyla arazi oluyor. Arazi denmesi yerindedir yani ona. Ona arazi denebilir. Tamam. Evet. Evveyata yukale şöyle söylenmesidir. Tamam mı? Zikru ma huvel galib. Zekera zikretti Musa'nın. Yani diyeceksin ki niye resmin hakkısı ve huvellezi yeterakkebu minel cinsil ba'idi vel khassati ve an aradiyatin tahtassu cümletuha bi hakikatin vahidetin demedi. Yani orada min cinsil ba'idi vel khassa demedi. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Veyahut da yukal. Evet, şöyle bir şey söylenmesi lazım. Tamam mı? Yani tevil makamında şöyle denebilir. Yani. Tevil yapıyoruz. Yani Zekere zikretti Musa'nın batını ma huvel galibu fil vuku'i resmi nakısta vakı olanın galip ekser vakı olanını zikretti yani. Ekser resmi nakıs araziyattan meydana gelir. Yani zati ile cinsi ba'itten zati olan cinsi ba'it ile hasadan meydana gelendir resmi nakıstır ama o galip değildir yani. Galip olan araziyattan, sadece araziyattan meydana gelen resmi nakıstır. Onun için Musannif Hazretleri ne yaptı burada? Galip olanı zikretti yani. Anladın? Tamam. Normalde resmi nakıs şeydi, hasa değil de arazi. Yani resmi nakıs deyince cinsi ba'id ve hassadan meydana gelen de resmi nakıstır. Evet. Ama o galip olan değildir. Galip olan araziyattan meydana gelen. Tamam mı? Araziyattan meydana gelen resmi nakıstır yani. Tamam? Yani şu tarif galibin tarifidir yani. Galip olandır. Yani ve huvellezi yeterakkebu an araziyatin tahtassu cümletuha bi hakikatin vahidin bu resmi nakıs da galip olandır yani. Bir de galip olmayan var resmi nakıs. O ne? Ve huvellezi yeterakkebu min cinsil ba'idi vel khassa. Anladın? Cinsi ba'id ve hasadan meydana. O da resmi nakıs ama o galip olan değil. Yani Musannif galip olanı zikretti. Anlaşıldı? Evet hocam. Allah. Bak o da ya üste bak. Ve huve ma yekunu minel araziyyati fakat. Galip olan budur. Ve emma ma yekunu minha minel araziyyat yani hasse ve minel zati o nedir? Feinnehu nadir. Felize bundan dolayı zekere zikretti ma huvel galip. Galip olanı fil vuku. Vakı olmakta galip olan o da nedir? Araziyyattan meydana gelen. Onun için de resmi nakısı nasıl tefsir etti? Nasıl tarif etti? Ve huvellezi yeterekkebu an araziyatin tahtassu cümletuha bi hakikatin vahidetin diye. Yoksa bu demek, şu demek değil yani. Ve huvellezi yeterakkebu min cinsil ba'idi minel cinsil ba'idi vel khassa resmi nakıs değildir demedi. O nadirdir. Nadire değinmedi yani. Tamam. Anlaşıldı. Fe in gulte eğer sen dersen ki eşşeyü dahik gülücü şeyi koydun. Mürekkebun bu meydana gelmiş bir tanımdır. Minel aradil ammi arazı amile vel khassati khassatan meydana gelmiştir. Öyle mi? Evet öyle. Arazı amile khassadan meydana gelmiş bir tanımdır. Fela faidete fihi burada bir fayda yok. Ve bunda da bir fayda yok. Yok. He. Bir enden aradan. He. Evet. Yani yani fela faydete fihi min haythu min haythu min haythu efendim yani min haythu zikrul aradil amin ma'al khassa yani. Tamam, oraya bir kayıt koyuyoruz yani. Ha. Min haythu zikrul aradil amin ma'al khassa. Araz amın hassa ile beraber zikredilmesi itibariyle bir fayda yoktu. Tamam. Niye? Araz am dediğin şey temizliği bildirme. Lennel aradal amme araz am la yufidu temyize temyizi de ifade etmez. Velel ittila'a ale zati zatiye ittila muttali olmayı da ne yapmaz? İfade etmez. Sadece maaşın desen ne temiz olur ne de onun zatiyatına bir ittila meydana gelir. Bilgi meydana gelir yani. Öyle değil mi? O zaman yani araz-ı amın hassayla beraber zikredilme bir fayda da dahi getiriyor zaten. Eşşeyu yani orada ne? Eşşeyu araz-ı am oluyor. Araz-ı am. Araz-ı am ile böyle hassanın zikredilme hiçbir faydası yoktu. Çünkü araz-ı am, araz-ı am temiz de ifade etmez. Zatiye muttali olma, zatı hakkında bir bilgi sahibi olmayı da ne yapmaz? Ortaya koymaz. Ve tarifu tarif ise, bak tarif ise ne için yapılır tarif? Li ihdel faideteyn. Şu iki faydeden birini ya temyiz ya zatiye ittila. Bunlar için tarif yapılır. Ve misluhu onun gibidir. Ve mislu eşşey eddahik. Eşşey dahik gibidir. Fi ademil fayde. Yani faydanın olmamasına. Ettarifu ettarifu bil fasli vel khassa. Fasıl ile hassa ile olan tanım da aynıdır. Bil fasli, fasl ile, tamam mı? Fasıl ile daha vel hasi hasi. Yani diyorsun ki el dahikun natiku. Zaten yani natik bu. Zaten anlaşılıyor. Yani, dahike ihtiyaç fayda yok yani. El dahiku. El dahiku dahik hasa hasa. El natiku fasıl. Fasl olduğu yerde zaten o dahike ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Anladın? Evet. Evet. Bunu anladınsa tamam yani. Ha. Zira bak şimdi birincisi eşeği dahik neye faydasız? Çünkü dahik ile temyiz, ittila zaten meydana geliyor yani. Bir de eşeğe ihtiyaç yok. Şeyde de dahikun natiku. Natik zaten daha fasıl var zaten. Orada. Anlaşıldı. Evet hocam. Böyle dersen. Evet. Kultu ben derim. Kultu ben derim. Katkıyla der ki doğru senin bu dediğin denilmiştir yani. Ha. Bunu ilk defa sen söylemedin yani. Kultu ben cevaben derim. Fi cevabı hadel i'tiraz. Yani bu itiraza cevap vermekte katkıyla. Zalike bu denildi. Yani et-ta'rifu bir şey dahik veyahut da et-dahik en-natık diye tarif bu denmiştir. İn hakkan ve in kediben. İster hak olsun, ister yalan olsun. Bu zaten söylendi. Bu bir mekuldür yani. Bu zaten söylenmiş bir şeydir. İn hakkan, tamam mı? İn kâne hakkan ve in kâne kediben. İster hak olsun, ister hak olmasın. Yani bu söylenmiştir yani. Ha. Bu söylenmiştir. Ha. Yani denilmiştir ki bu doğru değildir de denmiştir. Doğrudur da denilmiştir. Yani bu söz evet doğru. Efendim araz-ı am ile hastadan meydana geldiğinde ne temyiz ne de ittila meydana gelmiyor. Meydana gelir de denmiş, gelmez de denmiş. İkisi de söylemiş. Peki layık olan hak nedir? Emmel hakkul hakik. He? Ama el hakku el hakiku layık olan hak. O da söylendi, o da söylendi. Hak olsun, kedip olsun. İkisi de dendi de layık olan kabul edilmeye el hakiku bil kabul. Kabule layık olan hak nedir? Fe innet tasavvura tasavvur. Kardeşim doğru. Doğru evet. Fe innet tasavvur ama tasavvur ma'al aradil ammiya vel khassa. hasa ve arazi am ile olan tasavvur, yani bir yerde hem arazi am zikredildi hem de hasa zikri. Bu ikisiyle beraber olan tasavvur, yani kişinin o muarrefi tasavvur etmesi, şekillendirmesi, اَقْوَى مِنَ التَّصَوُّرِ مَعَ مُجَرَّدِ الْحَاسَةِ. Öyle değil mi? Öyle hocam. Mücerred hasayı tasavvurdan daha güçlüdür. اَقْوَى daha kuvvetlidir. Neyden? مِنَ التَّصَوُّرِ مَعَ مُجَرَّدِ الْحَاسَةِ. Mücerred, tamam mı? Mücerred hasayla beraber olan tasavvurdan daha güçlüdür. وَكَدَ التَّصَوُّرُ مَعَ الْفَصْلِ وَالْخَاسَّةِ. Değil mi? اَدْضَاحِكُ النَّاطِكُ. اَدْضَاحِكُ النَّاطِكُ. Hasta ile beraber fasıl olan tasavvur, aynı şekilde mücerred, fasl ile olan tasavvurdan nedir? Daha güçlü. Çünkü hastasını da tasavvur ediyorsun, faslını da tasavvur etmiş oluyorsun. Anladın? Evet. Öyleyse. En netice. Fezzabdu. Hocam şu sol taraftaki kayıt metinden mi? He he, onu okuyacaktın. He he. He he. Dört, çok güzel, çok güzel. Hay yaşa. Hay yaşa. O metindendir. Bak işaretlemişim. Mineşşerhi. Mineşşerhi demişim yan tarafa. Kitabımı not almışım ama ihtiyarladım ya. Ve kezet tasavvuru ma'al fasli vel khasati el-dahikun natiku akva minet tasavvuri أقوى من التصور مع مجرد الفصل. هاي تمام. إشمع أزمان دا أقوى دون كبير. فكيف لا يكون لهما فكيف لا يكون لهما أي للعرض العام والخاص فائدة. ما سفائده مثلا فائدة بارشته يعني أقوات. Anlaşıldı kardeşim. Tamam. Dün şimdi bunu Davabetül Marifeden de gördüğünüz için zannedersem daha şey yapıyorsunuz. فالضبط القاعدة قاعدة شتر أن التعريف تعرف بمجرد الذاتيات بمجموعها حد تام حد تامدر الحيوان الناطق وببعضها وببعض الذاتيات يعني ذاتيات bir kısmı ile oldu mu bir kısmı ile nasıl yani cinsi ba'id fasl-ı garip olursa haddün nakısın, cismin natık. Ve tarife tarif, evet, ve tarife tarif, la bu mücerred-i zatiyat, mücerred zatiyattan değil, mücerred zatiyattan değil, arez de karıştı için içine, arezi de karıştı, yani hasse karıştı, hasse karıştı yani, hasse karıştı. Fe bil cinsil garibi vel hasse lazime. Hassa-i lazime tabi. Hassa-i mufarika değil. Hassa-i lazime. Vel hassa o kaydı getireceksin. Lazimeti. Hassa-i lazime ve cins-i garib ile resmün teammun. O resmün tamdır. Tamam. El hayvan el dahik. Ve bir gayrihi gayrisiyle olursa. Gayrisiyle olursa ne demek? Cinsi. Cinsi ba'id. Cinsi ba'id. Hassa. Veyahut da sadece arazilerden arazi olursa o zaman resmün nakısın, resmün hakkısıdır. Tamam. Peki o zaman ne oldu? Fe ala hâze dabdi. Bu yaptığımız zapt üzerine, bu kaydı üzerine. El aradul ammu arazı am. Ma'al fasli evil khasati. Ma'al fasli fasli beraber. El maşi en natiku fi tarifil insan. İnsanı tarif ederken dedin ki el maşi en natiku. İdrak eden, yürüyen. Tamam. Maşi nedir? Arazam. Arazam. Natık fasl. Resmen. Evil hasati. Evil hasati yani el aradul ammu ma'al hasse yani el maşi ed dahik. والخاصة خاصة مع الفصل فصل اللي برابر الضاحك الناطق ني والخاصة والخاصة مع الفصل تمام فصل الضاحك الناطق والجنس البعيد مع الخاصة Küllün minha, küllün minhadi ta'arif, rasmun nakısun. Bunların tamamı resmi nakıstır kardeşim. Böylece tasavvuratın mekasını elhamdülillah bitirmiş olduk. Sadakal Musannifu.